أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكي ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العلي العظيم. نو د قبلې د تحویل د قبلې د اړولو تحویل دا ګرځول یو شی خوا بل خواته نو د دې دپاره که ستیس پیاج موږ مسله پیچلې ده جوابونه ورکول کېدل د دغو خلکو وسوال ته چې څه پیښه ده چې د یوې خواته دې مخ دا بلې خواته وګرځاوه تر شپاړس اوولس میاشت دې مخ بیت المقدس ته ګرځاوه اوس بیت الحرام ته ګرځې یواځې څه شي ده نو جوابونه یې شروع وه. یو جواب حاکمانه او امیرانه تیر سوی و او بل جواب چې و هغه حکیمانه تیر سوی و. حکیمانه جواب یې دا و چې الله پاک ول زه خپل د رسول رضا غواړم زما رسول ګړی په ګړی اسمان ته مخ ګرځي چې توا ملکه بنی را روانه چې ما ته امر وکړي چې مخ و هغې قبلې ته وګرځوه چې هغه ابراهیمي قبله د خدا ده یا جدله هغه قبله الله و یو حکمت خی دغه دی خپل د رسول زغ رضا غواړم هغه مې مطلب ده په هغه کې چې خپل نو کاتب هغه تیرې سوي وې بیا نو هغه د دوی عناد بیان کړي د یهودو چې دوی په دې خبره ښه پوهېږي چې د دغه رسول قبله هغه ده په تورات کې ذکر سوي و چې مخ ور اړي مګر د دې سره سره چې د قبلې سره عناد لري دوی ستا د قبلې متابعت نه کوي او دا غره کمی عناد د اهل کتاب د رسول علی صلوات و سلام په باره کې بیان کی بارای ویل ولدی تا دا غره کم پیژنې لکه خپل زامن چې پیژنې مگر کوم دې چې کلمه در باندې وای نو په قبله کې به په کاول و کې بیخی نه کوي عناد چر اخلاص اوس نو رازو دا ولی کل وجهتون هو مولیها دا یو سلوه تسلیوشتم آیات دو سورت بقره په دې کې دوهم حکیمانه جواب ورکوي یعنی دوهم حکمت بیان یې الله پاک ته دې خبرې چې الله ولې دا قبله خواته وګرځول امیرانه خو دغه دې چې ستا په څه حکیمانه خو دغه دې چې ستا په څه چې وګرځول ته څه وکړي چې کار په لرې په دې مسله او حکیمانه خو بیا دا دې چې حکمت بیان کړي نو یو حکمت خو بیان شه دوهم حکمت وس بیان یې هغه دا دې ته چې غوږ ته ونسی ولکل هر چا لره هر امت او قوم لره وجهتون یو مخ د اړولو خواسته وجهه یو جهت و طرف ته ویل کیږي ولی کل هر قوم لري وجهتون یو طرف سته هو چې دی مولی مخ ګرځوونکی دی ها و هغه طرف ته هر قوم یو طرف لري چې مخ ور وګرځي د قبله په باره کې دا څه معنی سو دا حکمت حکمت دادی چه هر مستقل امت چې وجمزی کی تر غلی دی الله دا غد فاره یو قبله مقرر کړی دی، یو وجهه ورته مقرر کړی دی. نو د محمد اخر زمان دا امت لکشته پر څه نه بوله، خدا هم د غو نه غټ امت دی، د غو نه غټ پالټی دی، حتی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت دا د پالټی دو نه غټه ده چې ګرد رسولان یې خواته کې د پالټی پر غټه ده. نو دا خپل مستقل قبله ارزی نو شهود ختم یو قوم یه یهودان و تجواب دی ختم یو قوم یه ساده پر ولی مستقل قبله ده چه تا ده بیت المقدس چه ده غربی خواده ده خواست ده قبله زن تا چکل ده وزما ده قبله ده تا تا در کورسه ویده سوک سوال ندر بانی کی تا تا مثلا ده موسی علیه السلام پا وقت که ده قبله در کورسه نصارا و تا ده شرقی خواده بیت المقدس چه ده ده ده عیسی علیه السلام پا وقت که قبله و چکل سو چه بس بیت المقدس مخته کم مگر ود چه ده شرقی خواده یه ده دا قبله چې تاته وټاکل سوه دا د څه دپاره خو ته یو جلا امت یې. نو خو دا جلا امت دا هم چې دا د استقلال پر معلوم سي مستقل قبله ورته وټاکل سوه، بل حکمت یې دغه دی چې داسې نه یي چې بیا خلک په دې خطا کې چې دا محمد علیه السلام مستقل نبي نه دی، دی باید د نورو انبیاو لاره پسې تعقیب قبله هم د هغو باید تعقیب کړي. دا د استقلال بل رقم نه معلومېدي کېدی سې په مضمون پوهېږي چې الله وایي حکمت ته دې چې ما د استې قبلې څه بېرته جلا کړي، بېرته مې ابراهیمي قبلې ته وګرځوه چاغ استقلال اغه دجی اغه غوروالو امتیاز معلوم سید دغه د پاره ولیکل هر یو لرد امتو ته جه خلق وجهتون ترپسته هو چې د معنا د قبله ستا ورلره هو چې د مولی مخ ګرځون کی دی هوا غته دا مهمه نه ده چې دا مخ دی خواته شنو سفروالری دی خواته سی برات سفروالری دی خواته اصلا خبره ده د ارقم خپل طرف دی عبادت و طرف ته نه دی عبادت و الله ته دی دا خبره ده مباحثه اگر سره وړ ولا کده چې دا مخ ولې دور ګرځي دا دی اری خواته چې ګرځي الله ورته ټاکلی دی عبادت الله ته کی نو وکي څه شي فاستبقوا الخيرات فاستبقوا تش مسابقه وکي الخيرات او شو شو کارو ته کنریه په دغه کې راو غرجه مسابقه شروع کړه دا چې مخ ولې دوری ګرځي ولې دوری ګرځي دا د بس وړ خبره نه ده نو سبب مسلمانان دا رقم کوي دا کعبه خو ما بینس کې د زما لاس ته وګړي دا وکي کعبه ده چې کوم کسان دلته پراته دي نو هغه چې کعبه ته مخ ګرځي خو مخې شمال خواته سو کوم مسلمانان چې د اخوا ته پراته دي جنوبي خواته نو هغه کعبه شمالي خواته ده چې کوم مخ دی بیا کعبه ته ګرځي خو د دې مخ بیا جنوبي خواته سو کوم کسان چې د قبلې و غرب ته پراته دي مرمیدو خواته نو هغه چې قبلې ته مخ ګرځي خو مخه د مخاته و خواته شي دا زموږ ته سي وطنونه چې دلته پراته دي مشت قبلې ته مخ ګرځي خو مخ مرمیدو خواته شي مثلا به دا مسلمانان هم جنگ سره کوي بابا چې د کعبې اخوا ته پراته دي نو هغه چې کعبې ته درې خو دغه نیت لري کعبه اخوا ته د مخاته و خواته ده نو برابر د بل مسلمان پر هغه ورځي چې ایل مخاته ته دي مخ کړی دی هغه زمبر له مخاته چې دي کعبې ته مخ کړی دی که جنوبی خواته پروتی چې مخ کعبه ته وګرځي خدای د مخ شمالي خواته سو که شمالي ته پروتی مخ کعبه ته وګرځي مخ جنوبی خواته سو خدای کعبه په منځ کې دی الته کته په تیس سپون لیدلی ان پر اثر خې دی سره نو جهات وزدونه مسله ده چې بحث وکړي وکړي مسلمانان دي بحث نه پکشي کی چې تا ولي مخ دي خواته سي او ولي دي خواته سو کعبه په منځ کې ده دا نور اديان دي بحث نه پکشي چې تا ولي اخ خواته مخ ګرځاو دا بلي ولي دي خواته ګرځي عبادت وجهته ته نکیږي عبادت و الله ته کیږي الله د ټول جهته مالک دي خبره چی شه ده خبره ده عمل ده علاوه کده نران یاس از موږ د پښتو په لهجه به نوځ تعبیر وکړ چې کده نور زیه دغه کار په مخه واخه دغه پراکه چې خیراتونه کیږي فاستبقوا مسابقه مو ورته وایو دا وسل پنځه دي کې زایي ورته وایي یو د بل سره کې زایي فاستبقوا تیسي کې زایي وکي الخيرات او شو شو کاروت په د کې زایي کې نو چې دي یو څوک به درته وکم الکوان گای جس جس غور دي چې کې چې چې پښته نه وکي دا د الکوان په کې زایي کې لوي دي چې زم سلو رکات سنت کوم تیم کې چې جر خلاصې کې زایي جر خلاص نو چابک چابک دش دش کیر دا غی نه دی مراد چې بار په چاره او غرجر چاري په قران شریف کې ویل چې پس ته به خو تیس کې زای سره وکي الخيرات په شو کارو کې ما و دی په منځ کې په کې زای کې سره لوي دی چې زای دا مطلب دې ستاسو مسابقه وکي په شو کارو کې په ډیرښت کې چې ته ډیر کوي که زه ډیر کوم کوي سم سم بل ټو کرا په یاد شو په وطن کې یو ملاو نو ملایې پرې شو زمینداری کول زما والد صاحب چې دا غبي شاګرد هغه وشت زمینداری شروع کړ برچ بل منځه ترالي منځه در په خوا چا بکسو د سړي پره مې ورځ راو ګرځه مال اخون زاده سبد والله پره مال دالمز چې دې در په خوا نو کې چا بک دي دغه درکو د سجده په مسله کې والبراءه الخبري بنور نصر وسعيت وكمار برا الكتاب بعملكم ما ورتلو برا البنش كتاب ندي كتاب والمارت الكتاب دي والبراءه البنش كتاب كي وي شو وقت تاعت كي زرو چون بعد وباش شد تاعت په وخت کې به دغه چابه کې لکه بعد بار الزو اسلام قرار یم د بعد پر کوم ولاکه کړی دی هغه سم ورکو کوم کوم سجدا کوي نو د به ترجمه خو دغه نه ده چې انا پر رکوع په سجده کې ته چابه کې کوي د به ترجمه خو دا ده چې د عبادت وخت را داخل شو بیا چابه کې کوي جر عبادت ته ځان رسو اخو املاک جباسي کوله بل خو دغه د کتاب چې وخت تاعت کی زرو چون بعد باش نو تسبم دغه ځای ترجمه بیا دغه سنه کوي چې منځونه چابه کې کوي په مقابل کې سره ول ویږي چې په ترجمه کې راته ویل چې پس تبې قوتس مسابقه کوي الخيرات په شو کارو کې نو موږ شو کار دي نو نر دی نر دی چې د مخه تمامه کې زجر د مخه تمامه معنا د رشت امراد دي خبره مطلب د خلاصیه تر اعظم چالاوي د کعبه چې ما وارول د مستقل امت چې استقلال ښکاراسي خبره د جهته نه د چې خاطر موږ کې ریه دي خاطر خبره دغه د شو کارو د چې څوک شو کارونه ډیر کې دغه ته متوجه سي پس یو الله پاک فرمای اينما هر ځای تكونو چې سیاست یاتی را تکی بکم پتیسر الله علی پاک جميعا قد پم زکه کی چې په ار ځای کې په شرق کې په غرب کې په بل ځای کې چې خاطر مخ ګرځي کا خاطر په ورځ قیامت الله ګرځ راټولی یو لانه ځنی پاکیږي حضور ته تعالی پاک او سوال او جواب ته ګرځ راځي بره بده دغه خیراتو د جنی کونی کو کارو پښتنه درڅ اوس چې چا نیک ډیر کړی دي د جهاتو پښتنه نه کړی چې مخ ته کې خاطر ګرځولې دي اينما ارزه تكونو چې تسکيږي اچره تکي کو بكم پتسر الله على جميعا د ټول را تکي ټول را ټولې کته ودانو دا ګرد الا پاک دا ګرد انسانان څنګه ور معلوم دي د آدم علی السلام ستر قیامت چې انسانان دي دا خو انسان په تصور کې نسره واستای رب سواي ان الله على كل شيء قدير ان الله بشك لا عز وجل على كل شيء په هر شی باندې قدير قدرت ولادي نو دا څه مساله ده چې دا دون انسانان څنګه راټولې دا څنګه په یاد کې دا ښکښیان چې مرسي او ځوانان چې مرسي او په بمانو کې چې الوتې دا ګرد الله پر ارڅه قادر دی یو لاړ ولا کس ګرد به الله را حاضر کې بار پښتنه شروع شي د کوم کار پښتنه شروع کیږي د خیرات د نیکو کارو پښتنه شروع کیږي د جهات پښتنه شروع نه شروع کیږي چې تاب شرق ته مخ ګرځاوه جنوب ته ګرځاوه د مثال په تور غرب ته ګرځاوه د ده جهتونه چی شي جهتونه مسله نه ده جهت فقط چې د چا استقلال او امتیاز پر معلوم شي موږ اوس ممتاز د ګرد ابیان څخه چې مخ کعبه ته ګرځو ګرځو په پیژنې برای د محمد علی السلام ګاله کعبه ته مخ ګرځي چې دغه خبره روشانه شي دا یو حکمت پس یا الله عز وجل د کعبه خبره خو چې د طرف مال پیچلې خو به خو دې سوال پیچلې کاوه نو الله پاک به بار بار ګرځي څنګه ورته وای و من حيث د هر ځای څخه خرج ته توزه په ولي ته ګرځه وجه کمخسته شطر و طرف ته المسجد الحرام د مسجد حرام نو طالبان تاسو به دې ته متوجه سي الته چې وار د واره خبره را شروع سي قد نرا تقلب وجهك في السماء اغايت كريمه کې دا استعمال میږي یو سلو سلو تر وشتن آیاتي کنه دي په دا یو سلو سلو سلو تر وشتن کې دا خص ذکر سي واغه تور ته وګري وحيث ما ارزاي كنتم چې سياست الته ومن ندي ورسره علمي مساله در شيما علم پک شي دي ديني مساله ده الته د وحيسو سره من نسته دلته ومن حيسو سره منسته اغه وحيسو چې و اغه د سنو چې د سفر خواته اشاره و وحيسو ما په ار ځای کې په هر ځای کې کومتم چې سیاست په ولو تاسو ګرځوي وجوه کوم خان خپل معنا چې په هزار کې یاس په کور کې کې ار کلی چې و بالانو په مزکه کې چې الته وسیږي او الته تاسو وګوري حکم څنګه د حکمت دک بیان سوی پیغمبر چې په ولي وجهه کې ما پرده سره و تخپل مخ ګرځا وا شطر المسجد الحرام خصوصي حکم يا پیغمبر ته وکي وحيث ما كنتم امه ته ګرځ حکم وکي په ارض ځای کې چياس اغه حکم تر چا اړه درلود تر کور پورې تر هزار پورې ک په کور کې ته پیغمبر مخ په کعبه ته ګرځه کستا امه پر کور مخ په کعبه ته ګرځي دلته ومن حيث ومن حيث ته چوګري من خو دې ابتدا ده پاره دي ومن حيث خرجت د ارض ځای چې وو زمانه په سفر کړه وانس وله اغه به پاک نه کوي د پاکستانه په سفر روانه شه د هندستان روانه شه د افغانستان روانه شه د ایران او من حيث د اره ذات به خرج ته چتوه و چې د کور روان شه په سفر په ولي به اگر زو وجه کمخسته شطر و طرف ته المسجد الحرام د مسجد حرام یعنی په سفر کې حکم نه بدلیږي چې تاسو چې حکم وکي هغه خپل کور کې راته کړو وحيث ما كنتم الا اذا په کور په اختصاص نه لري بلکې ومن حيث خرجت د اره ذات ته وځه او دلی بعدك ادا غركم دي ام دو خصوصيات مراعت سوي ام دو عموم لك قالت شي خصوصي حكم پیغمبر فجلاوكي ومسجد جلاوكي دليم دا حكم جدي فولي ما براد سغه دا پیغمبر ته خطاب دي امت تبع ورس بیا حكم راولي امت تبع پک شي کرک شي بس تس خبر تبس متوجه سي نو فولي ته گرزا واج حكم خبر شطر و طرف ته المسجد الحرام ده مسجد حرام الا پک دريم زل بشي واي سنگوي وإنه أو دغ مخجر زوال وكعبيته كذي إلا الحق ودا حق دي من ربك دا رب سخستا القرآن الكريم بيان تبا شو متوجه كيري طالبان آغي مخي آيات ما دروش هذا يوصل صلى الله عليه وسلم آيات باي باي تسي وغري باي تسنغو ولا يعلمون أنه الحق من ربهم باي دغو دا صلور صلى الله آيات باي دريا دوم دا نمبر كي بخطاوز ينا گردو مر نمبر دا آيات پا باي كي ذكر سوي لا يعلموا قرد فويجيك أنه داغ قبلاء الحق وحق دا من ربهم دا ياو بياك بسراوائخ لداغسي فرونك مش سبق پر دروالي وداغ آيات كريمة پاي وقوري الحق من ربك الحق باريو داغ دا قبلية الحق داغ حق دا قبلية تمخ قرزولي دا حق من ربك دا طرف سخستاجي پديك شك مكو دا دا لا دا طرف حق دا دوار دا حق حكم پر وكي داغ يدريم زايدي وإنه داغ قرزول وقبليته مخ للحق ودابع شك حق دي من ربك دا رب سخستاجي دون تاكيدات بكشيكي كي وين خد يهود فجاء مسألة إصرار ديرو فجاء كسؤالون ديرك والخلق يدير خطا يصير ألا دريزة تكرارا ده حق خبري بريالك ده حق دي حتى في غمر كيو لشك بكشيكي ونكي وما تم ده خطاب دي بكشيكي أو أغد إذا كور فبارك يم حكم دل توكي في غمر كيو خصوصي حكم دل كيش بكور كي يمك كي بيتا غرزوا وما تجي أموكي ده سفر مسألة ده غدا في غمر تكي فسفر بلاري أمي غرزوا أري خاطة جتلليوه وما الله بغافل عما تعملون وما ندي الله اله عز وجل بغافل نا خبر عما دا اغا كارو ستعملون شتسي عمل كوي خبر دا عمل دا عمل جي طول الا تمالميج ارزاي چي مخ اخوة تقرزا خبر دا مخ دا مخ ال تقرزا الا طول عملون فيه جنستسي پس يقول تكرارا بيعور توائي ومن حيث او دا هر زيادة دا سفر حكم يقول بيع مكرار ولی پس سفر کی سریتی اشتباه پیشیجی چی پس سفر کی که دایشی چی سرید کور اول وزنو بباره که در منزه وقت و مخ به قبلیت گرزی پر لاری بینو نگرزی الا دا سفر زی گور دواره پلا مخ که آیات چی مرده شروع کوا دا واسو من حیسو بو من نور سر واسو بی اغدی من نور سر دی و من حیسو دا ار زی اصخه دا ار ملک سر پاکستان مثل اندوستان ایران پا پاکستان که کوارت لاور کراچی ار زی چی دی د ارزات خرجت چې توځه پیغمبر په ولی ته ګرځوا وجهه کوم خپل شطر المسجد الحرام وترپته د مسجد حرام پیغمبر ته د سفر په باره کې خصوصي دوه خطاب وکړ و من حيث خرجت و من حيث خرجت او مته خطاب دی و حيث ما په ارزای کې په سفر کې بیا كنتم چې سیاس په ولو تیس ګرځي ګوره بیا د خصغه د جمع سره او مته مخاطب کی و حيث ما په ارزای کې په سفر خو روان سوله ستا فکر نو دا دی چې په سفر کې که ولاړم باره کراچي ته ورسېم دورې مې وتاک ونیوي هلته واسېږم بار به نو حکم بدلېږي الله وایي چې په سفر ووتیم بیا چې هر ځای ته پړاو که یا هر ځای چې ته وتاک نیسي هلته هم دغه حکم دی وحیثما په هر ځای کې کنتم چې تاسې کېږي په دې سفر کې پر لارې په ولو تاسې ګرځوي وجوهکم مخان خپل شطره وترفته د بیت الحرام مزمن ته به متوجه سوي یاست څو څواره ام په حذر کې قوم دا امت او پیغمبر مخاطب کړ خصوصي او عمومي دواړه مراعاتي وکي ام په سفر کې دواړه مخاطب کړ او په سفر کې تکرار وکي دواړه د حکم را مکرر کړي وس هغه حکمت تر از شما دلت دو ام حکیمانه جواب ورکول کیږي کدا ایس خبرت تس متوجه سوي یاست دا دریم حکیمانه جواب ورکول کیږي دا غزایا چې من حيث خرجت چې دا یوسل 53 آیات تجس دريم حكي ما نجا با حكمات ذاهب لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا دفار لا يكون تنس للناس خلق لنا عليكم برتسبان حجة دليل نسيدر بان جوار دا دريم علتي دا جد فارج كعبة أخوات أوكر جد مزمون تم متوجه سواس دا وسيو في يوصل في نزوس ما يرتش مراشر كاوا دا دريم جواب دي حكيمانا ولي حكيمانا خوش دي يوم فرون ويلي دي يوم نندر تواج ولي كل وجهة تنتي استقلال دي فرمعلوم سي دريم حكمة الله وإذا غادي شد خلق وخلب بان دسي دليل يا خاطب سي كتوا دليل يتسنغ ختميج دا جي تبسيل تبغواج ونسي كنبي عليه الصلاة والسلام فرداغ قبلة فاتسوي ويش داغ بيت المقدس دي یهود سوال کاوه چې شه په تورات کې خود اخیر زمانه د نبی بیان د څه سوی وو چې د شپارس اول سمیش و دې خاطه مخ ګرځي بیا برته ابراهیمی قبیت مخ ګرځي نو کوم دی چې دا خو معلوم دار ولا کغه نبی دې ځان دروغه وای دغه یهود دغه دلیل د باندې راپورته کاوه پر دغه قبله کې پاته سوی پر د بیت المقدس باندې چې دا هغه نبی نه دی ولی په تورات کې دا څه ذکر سی وو کوم دی چې حکم یې واوښتي اوس چې دا حکم د قبله واوښتي د کعبه او خواته سو د هغه علما او خلای بند سو چې په خلای د هغه کم وسره کې په تورات کې چې دا خو لکه په انجیل کې چې وو نو د دې دلیل درڅ کاټ کته پر هغه قبله پاته دی په دغه پیغورونه ویل چې د اخیر زمانه د نبی نقش مشته په تورات کې ذکر شوی دی چې هغه در دغه شپارس میاشت وروسته مخبر ته اخوا ته ګرځي الله امر ورته کوي دا ولې نه ګرځي مارندار هغه نبی نه دی دغه دلیل ختم شو د عربو مشرکانو بیا ویل دوغه دلیل بیا چې د عرب چې بیا و هغه بیا ویل چې شه د اخیر زمانه نبی کو د دعوه کوي وایي زه پر ابراهیمی ملت یم نو د ابراهیمی ملت کعبه خو چې دغه قبله خو د کعبه ده دا ولې بیت المقدس ته مخ ګرځي ولکه ګرځه پر ملت ابراهیمی دی ما یې پخله وایي زه پر ملت ابراهیمی یم عمل سوای خلای سوای ګوره د عرب مسوال وایي کېدی چې ته مخ اخوا ته ګرځي او دا ویده چا کوي دا ویده د ملت ابراهیمی کوي ولکه ګر سره په ملت ابراهیمی مخ دی بیت المقدس دی الله وایي ما چې ته مخ درواره د قبلي او خواته د دوه قومو واجب بندي سوال ام د یهودو ده چې هغه وایي د اخیر زمانه نقش د نبی نقش په تورات کې دغه و چې د بیرته مخ اخوا ته ګرځي کوم دي چې بي ګرځاو ادا دي سوال ختم سو دي ګرځاو ام د عرب د مشرکانو دا کته پر هغه قبله پاته سي بیت المقدس هغه به وایي دا د عواد ملت ابراهیمی کی مګر مخ بیت المقدس ته ګرځي دوغه سوال ام ختم سو دغه حکمت چې د امر وسو چې مخ اخوا ته ګرځي دا یاد ریم حکمت سو لالا یعنی د قبله چې واورته لئن د پاره دجه دا خو نو لی ان دی دا بل بیا لا د نپی دی برای سر اغسطی جی سر مدغم کئی جی لی اللا یکون چی نسی لی الناس خلقو تعالی خلقو سوک مرات سو ام یهود ام دا عرب علیکم پر تاسی بانی حجتون دلیل چی بیا دلیل در باندی وانا وی ملامت منو کنو الا الذین ظلمو منهم الا الذین مگر نا اغا کسان ظلمو چی دی ظلم کردی منهم دا دی چی دا ظالمان خلای وسم ولاکور بندکی اگر د دې کې چې کوم څوک د عقل خوندان دا تحویل د قبلي چرالې د غوخله بندس و جامس ولا سیدی د عرب او شعران امو بارے د قدیم ملت ابراهیمی دعوه کوي مخیم د قبلي ابراهیمی قبلي ته راوګرځول او سوال ختم د یهود سوال هم ختم سو چې د خو مخ اخواته په اخیر کې اړ یاد راواړه واغم سوال نشي کولای چې دا غنه بنه دي یو د ظالمان دي د ظالمانو خلو وسمه له که بنده د په یهودو کې چې ظالم دي هغه وای هغه څنګه سوال کوي دا ظالمه برای د ګردن بیان د قبله وجه خواته مخ ګرځاو دا دونه زیږی سړی دی دا دونه نادګر دی ګور از مش قبله ته مخ لانه ګرځي مخ ګسره کعبه ته واره ازلی مې اوس مس سوال کی دا ګور د ظالمانه الله د خلق استعجر په ظالم په ظالمانو وکي ظالم به دغه باندې اوس جوړي د مشرکانو ظالمان چې هغه وای ها وای وسه په خبره سر خلاص محمد علی السلام یادی هغه دی قبله خز مش قبله و من لرا سره یو څو ورځې بعد ویل چې د امراسی برته وای هغه بوتانو ته سجدي وکړه سره خلاصي جو کرا کرا را دي سمیر کدا یې سمز من پوس واس د مشرکانو ظالمان دا دغه تمه اخلي چې ما قبله ته مخ را واړه و ولې چې ما بوتانو مر سره و من کعبه خدا در سره و منل د یهودانو ظالمان بد سوای برای ها د ګرد نه بیان قبله پرې شو الاخوات دا د حق سره دی دا معلوم دار یو نادګر دی بو غزګر دی زمش سره زد اخستی دی زیږی دی دا نو ظالمان جاره و د ظالم په خبره به اتبع کدای چې پر خپل محله قیاس کې په کورو کلی کې اوسېږي ځینې وشاریان دي ځینې نه پوهان دي وشاریان خو چې هغه تا کار سی و کې هغه وشار په یی چې خو کیر دغه رقم د نه پوخ له در قیامت ولاکه چیش کې ونه سي ده کې د نه پوخ له نه نیو کې تر دې پر بزه تستې قصا وکم د لقمان حکیم صاحب و یا غ خپل زوی ته ویل ورزوی حق کار کوا شکوا د خلکو خبرو ته مګو اچاته پام کو څوک څو وای تخپل حق لار ټینګه ولا خلق پر لک ورې پرشت اخو په جز ما سر نه خلاص یش بابا ته د ډیر شنه صحتونه دی په قران کې راغلی دا نه صحته په قران کې نه دی په وعظ کتابو کې راغلی دی نو بار د خپل ترازه نو یا یا دی د مسجد ته مخه اوسې د مخه خاره درلو دی بارا زی او خر دا دواړه را روان سره را روانه کړل بار دواړه پر خرس فارس وزي شاته کښنه ودی مخته یزي مخته یشي په دا کلو کې خلک په کوڅو کې ناست دي پر یو ډاله باندې راغله پر ډاله چې راغله چې دا مازدي را تیرېدله د خلکو سره بڼه آرې سدي خو واورېده بهر زه دې څه وایم ول دې وایي برای اسپینجر ایسرانی که دوغا نزالیم دی پر دایوان نزره نسوزی دوه جوت پر ناس که خو یو تاس یو پر سپورسی ده خو ایوان دی خو اکل ری برای چراکی هستو برای گوره دخلو دخبری خلاص بی ولیا اول رازه سیری سر روان دی بلزای چه خلق لیر و بیلا وقتی ارتداس سو برای الک پر خرک شنوا دی پر پشو روان سو پر محله چرال اغا خلق ناس چا دی سلامی ورواچا و ترکیر سو بیاد خلقو بناری سو برای پلار وزوی تو ویره لکمان سا برای چه ویل ولدی وی دوغانه ده خلقو حیا پورت سول کشنا الک جنگ پر خره ناس دی سپینجار ای پلاری پا پسیه دی دوغانه شرم آیان لردستر گو با ده خلقو ووچه برای کم دی خبری پریش ووچه با دی خبری در پسی وکر برای ولد رازه بیا سره روان سو بره پلا پر بل ځای چې راتله خلک ناست دي بیا لوکمان یاکیم سب خپله پر خپل خره باندې کښېناستي کښنۍ په پسې سو پر خلکو چې راتېر سو سلام اغلی سلام جواب وسو برای وروسته خلکو بڼهاریدي برای زه تل څه ویله ولدی وایي برای دغه نه بیا کل سړی مینو دروسه ولاکل لیدلې خپله پر خره سپور دي مؤمن پر پښو ورسره ځغلي خو تاسه خو ته خو غټې خو طاقت لري خو دغه مؤمن کښنۍ در سره دي دغه سپور برای ولوسې خلاص مې خبرې ویلیا برای ول راځه بیا بل ځای په بل کلي کې راکیریږي بل ځای خلک ناست دي بره دواړه تاس وله خیره دغې ساده روان کړي تر خلکو راتېر سو سلام یې سره ووایه وعلیکم غور ته ووایه وغو بیا بڼهاري شروع کړي بره ویل چېر سره ویل ول بره وایي ها سره شي دوغانه ډېره سو نو مري خو پر سپور سه دغې جرې کړي دي نو تا نسي وړی که دا کښنۍ نسي وړی ملا ماته سه دوغانه دی سراش دی چې په داخره یو څه ونهشي هېڅ نه په کېږي خدای د هغه دپاره پیدا کړي دي بره کمه دي پر بیا پاته شوې ولیا برای نوزی ال تاکشه نوی برای نوزوی وست کم لار پاته ده وست داغ لار پاته ده چه زو تخر پشاکو داغ گرد احتمالات خو ختم سوش پر خرس پری جم دی نپریردی که نپرس پری جم دی نپریردی که یو پس پری جم دی نپریردی که دو پس پری جم دی نپریردی پدا یو چس پری جم که سپنجر ایم دی ولاکه پریردی که چنه پس پور ایم دی نپریردی نو خر پشاکا وایسه چه خر ماو تا پشاکو لیا برای که جی دخل و خبرو تا قتل اخیر دیوله چه دخل و پشاکی دو تا ودر خر با جی پشایی گرزی با چه تا دخل و دخبرو زن خلاص که دخبرو زن نخلاصی را حق لار تلگه که آغا مئی لکه خلق پوس خبری پوس بیا نو دا خبری ترالو دو تا نو الله وی دخل و حجات خو ختم سو الا الذين ظلموا منهم دا ظالم حجات نه ختم کی جاغه وسم گرد یاغه د مشرکان و ظالمانو دلیل میم درته چاغه دغه دلیل وای خراب او د یهود دلیل میم درته چاغه دغه دلیل وای خراب یو وای د عناد نی ولیری ابل وای وس سر خلاص و بربتم سجده را سره کیچ کعبه ته مخرا واړو نو الله پاک ثوی فلا تخشوا تسم بریجهم د دوی څخه نو د ظالمانو د خبر به ته مبرېږه د وشاعرانو د سوال مخلاص کړي د وشاعرانو سوال ختم سو دغه په خلک خبره وچس پته ظالم دغه د سوال ته ولي بریر فلا تخشو تس مبرېږه هم د دې څخه وخشونی او زما څخه و بریر الله و زما څخه و بریر نو دا کار چې وسو چې قبلیته بخو ګرځول سو جوابونه څلور ورکول سو امیرانه جوابون ورکول سو درې جواب حکیمانه ام ورکول سو نو الله ویلی او تیمه چې زه پرکم نعمتی نعمت سلام علیکم پر تاسی نو اوس غواړم چې خپل نعمت در باندې پرکم هغه څه معنی یعنی لکه دغه نعمت چې درک ورسو چې کعبه ته دی مخ وګرځاو اسلام دین در لره درک ورسو اتمام ادا دی چې په جنت کې نه باس نو په دغه لار باندې ټینګ ودرېږه چې زه نعمت در باندې را پرکم نعمت چې شې دی چې جنت ته نه وته بار دي نو د اخرت شي او شيګنیم ګرځ په نصیب سو حور او غلمان هغه چې کمی مې یو په واکه دی هغه دې ګرځ په نصیب سو ولي او کمه او نو چې زه پرکم نعمتي نعمت سلام علیکم پر تاسو ولعلکم تهتدون ولعل شایکم تاسو تهتدون پر هدایت سي پر دغه کعبه باندې را ټینګ سي دا د هدایت ذریعہ ده کوری د خبرې پایت چرالی تهتدون و چې وا د واره خبره را شروع کړل خبر خود سے یقول السفهاء سفارش را شروع کدا آیات کی بپای کی سنگو یهدی من یشاء الى صراط مستقیم دا غایت فائدہ رسو کنو ولا قبلت دج الا پاک خلق ته امر کی چی جی خواته سی جی خواته سی ہدایت کی یغ سوک چو مستقیم لاری ته دا علی اراده اغ سوک مستقیم لاری ته بیای معنی دا د قبلی خبر شول دا د ہدایت ولاره دلته چ اغه جوابونه گر د خلاص بپای کی دام ہدایت ذکر کی کنک ولا علکم تهتدون او شاید تاسو پر هدایت باندې چې کعبه مبسیله کوي پر دغه باندې مخ را ګرځوي چې عبادت کوي نو پس یې جزا ایتل کما ارسلنا فیکم رسولا مضمون خو خلاصی کما ارسلنا لك چې جلی مو فیکم په تاسو کې رسولا رسول منکم دا کاف خود تشبیه د پاره طالبان تاسو په دې پوسی څوک د جزا سره مشابه کې لکه په تاسو کې چې مې رسول جلی دی د قبله خبره د وسره مشابه کړه الای د قبله په باره کې د ابراهیم علیه الصلاه والسلام دعا داس قبول کړل لکه هغه د رسولانو په باره کې می قبول کړل د دې هغه د خاص ځای چې دی هغه زه در شیم کسی بیانو پیدا کی طالبان تش پیدا کوي چې کوم څوک چې په نمبر نه کوي هغه خونه سي پیدا کوي تس دا ځای پیدا کی چې هغه یو سل او وشتم آیات دی هغه چې ولو از یرفع ابراهیم القواعد من البيت یو سل او وشتم آیات کدای ست پیدا کړی سر در معلوم دی چې هغه ځای در پیاد که چې ابراهیم علیه السلام د کعبه شریف هغه تاداونه پورته کول هغه تاداو چې پورته کول دا چې هغه جوازونه چې پورته کول الله چې څنګه دعا وکړه چې ول ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم یو خدای الله تعالی را څه قبول وکړه چې کعبه ځنی جوړ شي دا یو پسې ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امه مسلمه لك یا الله موږ مسلمانان کا موږ په ذریه کې مسلمان ملت پیدا کړه ففاكي بالآيات بسرات لي يوصل نبشتم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يا لا فديك رسول را وفاسوا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب آغا وزيفين هاي ذكر كريت ما درو وشوالي تدا قرد در رسول وزيفين نو ألا فاك دلتا فداغا كماك فدا تشبيه كي واي واي آغا دا كعبية خبر ما داغا سقبول كر لك دا در رسول فبارك تيمي سوال قبول كر جداد وار سوال پر يوزا يسيلو واي کستی سپیاج مرال تا غایاتو تا ورسی دوار سوال ابراهیم پر یوزای کری و نو کم سوال می ام داغس قبول کی دا کعبی سوال می ام داغس قبول کی چی کعبا می کری لکا داغ دا رسالت پا بارک چی می سوال قبول کی چولیا اللہ تا دی پا دی که دا قسم رسول را وفاس واشد دا دی پا جبور سر جغیش مزمون تا که دایس متوجه سیوی است داغ چی دا رسول خواست کری دا نو یو سلو نویشتم آیاتو پا اغ آیات کی ذکر سوی و دا سوائی الله د کعبه ته بارک د ابراهیم خاص څنګه قبول سو کما لکه چې ارسلنا موږ ولېږي پی کوم په تاسو کې ای عربو رسولا رسول مرا ولېږي من کوم څه څه د قسمه څه چې دا با ما دغه خاص کړی او هغه څه چې کچ ابراهیم نشو د دې د قسمه رسول ورک یتلو چې تلاوت ای علیکم پر تاسو آیاتنا آیاتونه زموږ دغه رسول مو څنګه در پکښې راواسته چې هغه زما آیاتونه تشتوای ویزکیکم ویزکی پاکی کم تاسی دا بد بد اخلاق سمو پاکی شرکی اخلاق بد پرستی قبر پرستی شمس پرستی دا دغا سمو پاکی دا کارا دی دا رسول که دا رسول می سنگه دا پکش دا واسطا آقا قبله می هم دغا سی قبول اکر چگر دا مخور واروی ویعلیم و درشی کم و تیست دا کتاب کتاب دا قرآن ترجمه هم در تشری دغا سی رسول می در ترا واسطا و ترجمه هم در تشری والحكمه ده حكمت معناه یو مخکمه ماده فیلو چې رقم رقم ترجمه کیږي نو الحكمه ته څوک څوک وایي قران کریم هغه احکام راځي څوک وایي د حکمت څخه سنت پیغمبر د احادیث مراد ده درته شي څوک وایي د حکمت مراد هغه پوهی خبره د قران کریم هغه موضوعات لکه دا هغه چې موږ اشاره ورته کوچ پوغه کوچ کی وګور الته وګور هغه څنګه سره یو رقم راغلی دا نو حکمت د پوهی خبره نو د رسول څو وزي پیسو زاورته ګوري یتلو علیکم آیاتنا تلاوتی پرتیس زمج آیاتونه دا یاو نو د آیاتو تلاوت م بیا درته شوور یو بهر مال کې فنازرا ورته شي سیری کې په حفظ ورته شي کې په تجوید ورته شي کې دغه سپیزګی ورته شي چې د الف دی په دازور ولاړی چې دا بیا دغه زبر دی دغه سی ویل کیږي او که زبر د سی او ویل کیږي کدا سی او ویل کیږي دا د زیر چې دی ای ویل کیږي او کدا سی زیر ای ویل کیږي کشي دغه ګرد د رسول وظیفه ده دا ټول استادان چې مزوت الکناس چې دغه کښې ته ناست دي شیخ العجز په پرده ځان بزرګ نه بولي چې زه خو بخاري درسم بابا کار هغه سړي کړی دی طالبان دا یوه بله خبره ځکه خلکو د شیخ صاحب لاسونه ډېر مچي استاد خو دا بل دی چې ماغزه خو هغه مصرف کړی دی شیخ صاحب خو اوس ناست دي طالب عبارت وایي ګرده سره زنګېږي لکه خوب اوس ورته شیخ صاحب تک چش کوي ته چې کاره یې پکښې کې ته خو فقط غوږ نیول دی حاجز اورې برای به یو ځای کرالي برای څو خبرې وکړي بیا ورته چلېږي هغه بیا روان نو خواري د ډېره کښلې ده خواري هغه بل ډېره کښلې ده مغز خود هغه خوړل سوي دي کور خود هغه برباد سوي دي چې ته کښې نه یې په خبره په یوې د موره پیدا سوي چې کرا کرا برابرای برابرای برابرای نو شیخ صاحب خو فقط دا رقم دی لکه موټر چې ګرته بل چا جوړ کړي برا رنګ مازي ورکړي رنګ مال دی نو رنګ مال ډېر کمالدار دی کابل چې انجینیر ګرده پټ کړې ده انجین خو هغه پټوي هغه استادان یې کوي دا کار نو هغه کار د رسولانو دی چې کوي هغه به خلک د سترګو نه غورځي چې اصلي خو کار شیخ صاحب کړی دی هغه استادان هغه دي دا خو بیا د شیخانو چالاکي ده چې بره د حجز قبضه کې بل چا کې نور کې پر ما لنګوټې وتړسوې اوس ورته چې لنګوټې په هغه وتړسوې چې هغه ای بي وشوله چې الف ب ک س دا د هغه سړي ثمره ده هغه نتیجه ورلره ورکړي ته خو فقط نوم دې پر وګټئ چې شیخ صاحب در اوسه ورته لنګوټې وتلې دوه پر اوسه ورته غټ شوې مټر دې پیدا کړي کار چا ډېر کړی دی کار هغه خلکو ډېر کړی دی پسې ویزکیکم بل د نبیانو وظیفه دا ده چې تزکیه ستاسې کوي. تزکیه څه معنی؟ چې بد بد اخلاق لري هغه درته درښیي چې دغه خوی دي د بخل دي ایسته یې کړه، دغه د حسد خوی دي درڅه ایسته یې کړه، دغه د بزجلۍ خوی دي درڅه ایسته یې کړه. نه چې دا رقم رقم بد بد صفات نبیان دغه کار کوي. علما باید دغه کار وکړي په شاګردانو کې چې د دوی بد صفات ځینې ایسته کړي، د کبر صفات پکښې ځینې ایسته کړي. ويعلمكم الكتاب ولعلموا شوونك يكون متست الكتاب ده كتاب ده قران ترجمه ده تشي والحكمه او حكمه اغه پټ پټ رازونه ده تر پورته کی ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون خلاص ده خبر يا ده شو يعلم ده شي يكون متست ما هغه ټول خبري لم تكونوا چې تس نه واست تعلمون په خو علم نه پر درلود په خو په خبر نه ولا کوي وس د علما او په برکت باندې تاسو د منځره کاتونو شول کیږي تا ته ډکو تش شول کیږي تا ته فاسد مکرو شول کیږي درونه د چخ پراته تا ته د ایمان ارکان شول کیږي چې ایمان پر دوغه ارکانو مشتمل دی ایم اسلام دوغه نه قدر بناوي لري د مور حقوق څنګه دي د پلار حقوق څنګه دي د خور د څنګه دي زکات څنګه دي حج څنګه دي داګه د څوک شي په خو داس دا نو نه بیان دغه کار کوي علمکو شی تستمع لم تكونوا تستمعوا واستعلموا تستزدقي هغه درته شی وس پدې بارې کې چې دی ځینې کسان یو نه کایله تبلیغ جماعت راځي چې یو کښنه ولي منز وشي نو خدا سړي نه دی زو یو علمکم ما لم تكونوا تعلمون دا پیغمبري وظیفه سوله خو هغه هغه کښنه ولي چې سړي منز نه دی زاده وشي وس یې نه دی زاده ورته وشي دا ګرد د بار پکښ کې را داخل سو وس کو پار زمر سره دا چا مو کې دین په دین تکا کې ویو دین په دین ټکر کې کامیابی ده د ملا او تبلیغ پر لوه جنګول مجاهد تبلیغ پر لوه جنګول هغه بل د مثال په تو پیر دغه سره وجنګول نه پر لوه جنګول یو پر بل تیر بابا خدا ګرد د دین شوی بیږي وای هغه په لونی ولدي بل هغه په لونی ولدي فقط موږ عاجز پیغمبرانو پر یو سر دا کار کوي موږ په بدله دا کار بدرګه کوو نو جنګ پر چی پیښ دي خو ګرد به یو شی غواړ مګر کو پر غواړ چې دوی په منځ کې پر لا اخته کې دا دغه چاله کې د چکرې دغه په خپل خبره تراسو نو الله عز وجل حکمتونه بیان کړه برل د کعبه مساله دا رقم سوره لکه د رسول مساله د رسول په مساله کې د ابراهیم خاص نه دی قبر سوی د کعبه په اړه کوم قبر سوی د کعبه په دغه اوشته ده فذكروني اذكركم د خبرې پای پر چی شته ما میږي پر ذکر فذكروني نو تاسو ما یادوي الله وای دا غسنیه که احکام در کړي جنې رسول می درکې نو ما یادوي مې په ځړ کې یادوي په خوله یادوي د سنیچ په خوله کې لا الای پزړه کې بل بلای اگر کم بنې پزړو په خوله می یاد کې فذكروا تاسو ګر یاد کې نماز ما ذکر وکي اذكركم الا وذبمون بیا یاد کوم دا الا یاد نو چې دی هغه هغه انعام ورکوي کله چې په خبره پویر یو خانه کاو و یا هغه به د خپل بزګر تور الکه په دامزه کې ښه کار کوه بیا به نو زم د خیره سره پر راشه سترګې در باندې راغټ کړم ستګر هغه چې معنا چې هغه راشه څنګه نه مخته کیږي برا ته ته څه بخ در کوم قرار خطا ایستی دا بل کال چې و بار د وخت لا چې غنم ال تر راشه سره سمیدل د وخت لا خپل خپل کوړه ډیره وړي وغلا کړي و در راشه چې راشه وا وشته خانه کا خو ګرد کال دغه خبرت کول شي نه کیور لرو یو چا پښتنه وکړه بار خانه کا وسش کال او پروش کال سترګې نه در باندې راغټ کړي بار یاد نه دی کړي سش کال ما په خپل پر ځان سترګې راغټ کړي ما نه خپل می پر ځان باندې یو کار وکړي رب العزت خو هغه کم نه دی د الله وعجي خو د خان وعجي نه دی الله یفذكروني تسمع یاد کی اذكركم زم یادوم دا الله یاد سمعنا الله و نعمتنا در کوم در زیاته و می واشکرو لی ولا تکفرون واشکرو تس شکر ادا کی لی مال دا دغه نعمت تو شکر چې الله مشترک کړی دی فر بل عزت کی ادا کی استمع شام روډی کور وغره او ته پر وچ سترخان وچ روډی پر انګیټی کلاکه کی وخره او بر دا و چې وس په افغانستان کې پر کور بمبار شروع دی ال تکشنه دې مې په وینو لړلې دي شزه پرتا ده بل په بند کې دي بل د کفارو په زولنو کې دي بل څنګه دي بل څنګه دي ته به هغه د فیاض کې ته به خپل په ځل کې قضاوت وکړې چې یا الله چې زه چې سل کاله مسلسل پر سجده پریزم یا الله ستاسو شکر زه ولا کا ده اما دغه نه غټ نعمت چې مشته الله را کړی نو نور نعمتونه خو پیر د کمې به زه بیان کوم د مختصر وخت کې رب العزت خلاص ترته ما یاد کا زه به یاد نو الله ما په څنګه یادی ما بس یو پلان نه یا الله نو جنت تر کی دا الله یاد دا غبي پر دې دنیا نعمت تر کی امن در لره در کی واشکرو لي ما ته شکرون ادا کی ولا تکفرون تس کفران مکوي کافران کیږي ما کفران د نعمت دغه توای چې د الله معاصی کوي په خبره تس پوهیږ یو سړی دی چې سره نیکی کوي بل څوک چې تابعداري کوي موږ یې دا شکر گزار دي یو سړی د چا سره نیکی کوي ابل د مخالفت کوي موږ ته دا کفران د نعمت کې کفران معنا د نعمت پرې شول د نعمت ترک کول هغه ته توجه نه کول الله وي دغه کار مکوي زما نعمتونه خوري استفاده ځنه کوي او کپران کوي پر نعمت یې حسابې لا ولا کله کدا اوس چې ما درته ول مال دلته په جاله کوي چې مرته سي وسیر مرچ چې وای مر سره الله اسلام نه کېږي الله چې دی وس مر سره هم ډیر کړی څونه نعمت مال چې نور اس نه نه نه نه په وچه ډوډۍ چې ته فقط آرام بیږي ته په جنه بیږي چې ما شام زما پر دیواله یو څوک راوړي زما پر مال تجاوز کوي یا زما پر ناموس تجاوز کوي یا زما پر کوروالا یا پر زوی یا د مثال په تور یا پر لور باندې تجاوز کوي او دا ګرد په عالم اسلام کې موږ وینو شروع ده داسې نو نه دي چې ته واده انست روزمره یې ادي اوري هم نو موږ به دغه شکر ادا کړو چې الله دغه امن باندې څه کې را باندې را دائمي کړي د کفران څه موږ الله وساتي ګوره کفران ترک د نعمت بعزتي الله دغه سوی ولا تکفرون تس کفران د نعمت م کوي بلکې شکر د نعمت ادا کړي او ما یاد کړي زه به ما یاد کړم تر دغه ځای نو یو سلو د پنځو سم آیاتي چې د کعبې سوال مازی شروع شوی چې دی ویلي واوښته ما هم تر یو سلو د پنځو سم پورې دا مسله روانه دغه در روانه و روانه نن دغه د ختم سول چې څو جواب الله ور روان کړل په دا تفصیل کې خو ډېرې خبرې راغلې خو لس څلور جواب راوته یو امیرانه دی چې زما ځکه د څوک په دې کار نه لري درې جواب حکیمانه وه چې یا مې د رسول رضا په کار د هغه څه کوم خوشحاله کوم یا دا وایي چې هر امت خپل قبله لري استقلال او امتیاز نه زه دا امت معلوموم چې ګرده خلک یو پنځه د کعبې والا جنو او درېم جواب یې څه شو چې دا اوس موږ وایي حکیمانه هغه دا دی چې د خلکو دلیل ختم شي خوله یې بنده شي د یهودو د هم د شاد د مشرکانو دا هم الله عز وجل موږ ته د شکر توفیق راکړي الله چې کوم مشکل یې الله دې قبول کړي الله دې زړه دې هدایت واخر دعوانا الحمد لله.